panhoca. Não, senhor. Amigo, o seu cuchão gosta. Venha, tu gosta. Tá. Visszaraktad. Nincs itt. Én már ezt elővettem, nem emlékszel? És te visszadobtad. De meg van. Meg, te visszarakod. Miért rakod vissza? Nem szeretem a fényel kívon. Tudod már. Anyád az is kurva. Én mondom, biztos a Tamárgyit, hogy az Anyikót hazahozta. Hazahozta? Más dolga. Az az Ázsia Express. Azt nézed. Utána kint a kertben máma? Nem. Nem is főztem leves, hogy ne küljön kivenni. Mi nem főző? Menj te be, kapod egy hipolit, mert miért nem bigál fel. Ezt hagyja, hogy meg ide rakok. Ne rogattad, mivel én. Úgy hogy aludjak, mert így szóval nem aludtam már. Olyan. Még mondták a hinnot, fönt voltam, hogy Isten áld meg a magyart. Hogy van? Mert így vagyok. Itt van. Hány darab? Egy és fél. Na, bár még. Még a éppen van. De se. Mondja, hogy áll. Ott a palac, mint olyan egyé, ha kérdik. Nem, nagy hónap. Hát akkor olyan lesz már, mint a cipőcsalba. Na, meg lehet lenni, hónap is ezt. Áll a márket, nem kérdese tenni a fogadjának. Gyad ki. Elég volt. Ha megvárt, hogy bírok valami. Jó csukjad be a kívülről. Nem fognak bejönni.